Tak, grali 20 maja 2005 roku Barbican Central w Londynie. Magnus Östrom na perkusji, Dan Berglund na kontrabasie i Esbjörn Svensson na fortepianie.

Esbjörn Svensson Trio w Londynie w maju 2005 roku. Na dwóch płytach kompaktowych ten koncert ukazał się całkiem niedawno. Ja zabrałem te płyty ze sobą, także oczywiście jadąc do Poznania na tegoroczną edycję festiwalu Enter, kiedy spotkałem się z Magnusem Stromem na chwilę przed jego występem na poznańskiej scenie, tylko uśmiechnął się znacząco, widząc tę płytę podczas naszej rozmowy. Rozmowy, do której, jak Państwo wiedzą, udało się sięgnąć w naszym spotkaniu z audycji, w audycji małoobiektywnie nadawanej prosto z Poznania, która jest w archiwum trójkowym. Jeśli Państwo chcą sobie przypomnieć, jak Magnus mówił, to proszę zerknąć na stronę polskieradio.pl/trójka do sekcji audycje, mało obiektywnie, wydanie specjalne festiwalowe Enter Enea Festival 2018. Tam także i ta rozmowa z Magnusem. Tak grali w 2005 roku. To jest zapis tamtych koncertów, tamtego koncertu londyńskiego. Wiele razy przyjeżdżali do Polski. Magnus wspominał także i te koncerty w tej naszej krótkiej rozmowie. No i 10 lat minęło. Nie wiem, kiedy minęło to 10 lat. 14 czerwca. Tak się ten koncert, tak się te płyty zaczynają, od Tide of Trepidation, potem jeszcze 88 Days in my Veins i Viaticum. Wracamy na ten koncert Tria Esbjörna Svenssona do Londynu.